Mischa Blok. Als je 100 gram minder vlees eet per week, verlaag je milieu-impact al tot 10%. Dus als je klimaatbewuster wilt leven, eet minder vlees. Toch durft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het niet aan om dit advies in een overheidscampagne te geven. Te politiek gevoelig, vonden ze. En Big Band, de Skymasters, werd in 1945 opgericht in opdracht van de AVRO. Ze groeiden uit tot een van de beste big bands van Europa, waren regelmatig op de radio te horen en er was zelfs een Amerikaanse tournee. Dirigent Jasper Staps wil een revival. Je hoort het zo meteen in Blok en Twan, nu is het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Huurders staan vaker rood en betalen rekeningen vaker te laat dan mensen met een koopwoning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De onderzoekers zeggen dat het erop lijkt dat de huur in de vrije sector te hoog wordt en huurders financieel kwetsbaarder zijn. Zo moeten ze vaker geld van hun spaarrekening gebruiken voor de vaste lasten. Verder blijkt uit onderzoek van de ING dat huurders samenwonen en het krijgen van kinderen vaker uitstellen omdat ze geen passende woning kunnen vinden. De onderzoeken komen naar buiten in aanloop naar het woonprotest van aankomende zondag. Theater De Liefde in Haarlem is volgende week bij twee voorstellingen van cabaretier Theo Maassen volledig gevuld, terwijl dat eigenlijk nog niet mag. Deze maand nog mag een theater maximaal voor 2/3 bezet zijn, maar het theater heeft besloten een lange neus te trekken naar de voorschriften. De druppel was de Formule 1-race van vorige week, toen er 70.000 mensen in Zandvoort waren, zegt voorzitter Milou Frenken. Als je nou die beelden van vorige week gezien hebt in ons buurdorpje Zandvoort. Toen hadden we er zo genoeg van. We zaten echt bij elkaar en we dachten, jongens, wat zitten we nou moeilijk, maar steeds heel erg aardig alle regels op te volgen. Het is wel eens mooi geweest. Gasten zijn alleen maar welkom als ze getest of gevaccineerd zijn. Ook Theo Maassen vindt het geen probleem dat de zaal helemaal vol zit. Waarschijnlijk moeten mensen in het openbaar vervoer voorlopig nog een mondkapje dragen. Demissionair minister De Jonge zegt dat er grote nadelen kleven aan het schrappen van de mondkapjesplicht in het OV. Vaccinontwikkelaar Pfizer-BioNTech heeft een coronavaccin ontwikkeld voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Volgens het bedrijf zou het vaccin halverwege volgende maand kunnen worden ingezet als de gezondheidsautoriteiten hun goedkeuring hebben gegeven. Voor het eerst in 7 maanden hebben de Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi met elkaar gebeld. Het gesprek ging onder meer over de verantwoordelijkheid van beide landen om concurrentie niet te laten uitgroeien tot een conflict. CDA-leider Hoekstra vindt dat de Voltooid Levenwet van D66 een vrije kwestie moet worden. De initiatiefwet is morgen een van de zaken die aan de orde komen op het CDA-congres. Er ligt een resolutie op tafel die invoering van die wet in strijd noemt met de grondbeginselen van het CDA. Het partijbestuur is het daarmee eens, maar benadrukt dat een stemming over medisch-ethische onderwerpen in beginsel altijd een vrije kwestie is. D66-leider Kaag onderschrijft dat. De Voltooid Levenwet komt erop neer dat ouderen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen om hun leven te beëindigen. Regeringen en natuurbeschermers van over de hele wereld hopen dat Nederland afziet van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Het ministerie van Economische Zaken liet 2 weken geleden weten voorstander te zijn van nieuwe boringen. De Waddenvereniging is daarop tegen, want de Waddenzee is belangrijk voor vissen, maar ook voor trekvogels. Trekvogels gebruiken de Waddenzee om op hun hele lange vlucht van Siberië naar West-Afrika onderweg te stoppen, voedsel te eten, omdat de zeebodem droog valt onder de Waddenzee bij eb, en met dat voedsel West-Afrika te kunnen halen. De Waddenvereniging krijgt nu steun van het Internationaal Congres voor Natuurbehoud in Marseille. De vereniging hoopt dat demissionair minister Blok zich na de internationale oproep bedenkt. Het weer verspreidt over het land vallen buien met kans op hagel en onweer. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht vallen vooral in het westen buien en koelt het af naar 15 graden. Morgen bewolkt en af en toe wat regen bij 21 graden. Dankjewel Levi. En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Jolanda van der Velden. Goedemiddag Jolanda. Goedemiddag Mischa. Het is aardig druk op de weg. 230 kilometer file staat er. Veel vakantieverkeer, vooral in het midden en het zuiden van het land. Ook zitten er enkele ongelukken tussen. Een aanrijding op de A4, Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaden en Leidschendam een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Door de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, tussen Den Oever en Kornwerderzand meer dan een uur vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Sliedrecht-West en Afrit Arco ruim een half uur vertraging. De parallelbaan is daar dicht. Je kan het beste omrijden via Dordrecht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. Ook vrij druk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen de knopen de Baars en Batendorp 20 kilometer met 40 minuten vertraging. Tot slot door een auto met pech op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heer Hugo Waard en Industrieterrein. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Ryoba. 1 kilo 7,99. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Gratis kennis maken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Online gokken. Het is vanaf 1 oktober toegestaan in Nederland. En dat betekent ook nieuwe regels op reclamegebied. Hoe vaak mag er een gokreclame voorbij komen in het Sterblok op tv? Ik praat er zo meteen over met sterdirecteur Frank Volmer. En het is bijna weekend, dus Demi Viering van de Beeldbuis-podcast tipt welke series en films we echt moeten zien de komende dagen. Maar eerst de politieke gevoeligheid van vlees eten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de oproep om minder vlees te eten geschrapt uit een overheidscampagne die als doel had om burgers aan te sporen om klimaatbewuster te leven. Blijkt allemaal uit een WOP-verzoek van Wakker Dier en de Volkskrant schrijft erover. En daarom... Vijf vragen over... Het geschrapte klimaatadvies van de overheid. En die vijf vragen stel ik aan Marleen Onwezen, onderzoeker consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel vlees eet je zelf nog per week? Ik ben vegetariër. Oh, nou, dat is helemaal klimaatbewust. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Het gaat om de overheidscampagne Iedereen Doet Wat, die in 2019 is gelanceerd. En het advies om minder vlees te eten is dus geschrapt uit die campagne, omdat het advies te politiek gevoelig zou zijn. Snap je dat? Nou ja, het, in die zin is het gewoon een gemiste kans. Ik snap dat het gewoon een hele politieke keuze is. Het beperken van vrijheid, zeker als het gaat om voedsel, is een heel politieke keuze. Maar als je me vraagt naar de effectiviteit, is het een gemiste kans. Omdat eigenlijk allemaal verschillende maatregelen nodig zijn om dat gedrag te veranderen naar minder vlees eten. Om zo onze footprint te verminderen. Ja, want we weten inmiddels allemaal dat minder vlees eten goed is voor het klimaat. 2. Wat is die precieze impact ook alweer van vlees eten op het klimaat? Ja, vlees heeft inderdaad een enorme impact op het milieu. En als je ons huidige dieet bekijkt, zijn het eigenlijk met name die animal-based proteins die daar heel erg toe doen. Die heel erg zwaar drukken op het milieu. Dus dat gaat om rood vlees, gevolgd door kipvlees en meer zuivel. En juist plant-based, dus groente, fruit en meer alternatieve proteïnen zoals peulen, noten. Die zouden goede vervangers kunnen zijn om die milieudruk veel te verminderen. Ja, want het is ook nog eens ongezond. Ja, inderdaad. Rood vlees die wordt in combinatie met beide gebracht. Dus zowel duurzaamheid als gezondheid is het goed om minder rood verwerkt vlees te eten. En stel dat minder vlees eten wel onderdeel was geweest van deze overheidscampagne. 3. Wat was dan het effect geweest? Ja, dat is natuurlijk altijd in een glazen bol kijken. Maar het mooie aan de campagne is dat het eigenlijk iedereen de kans biedt om, nou ja, om verschillende milieuvriendelijke gedragingen te kiezen die bij jou passen. En dat is natuurlijk wel wat heel goed aansluit bij mensen. Want nou ja, het kan dat je bijvoorbeeld al heel veel groente en fruit eet, of noten en peulvruchten helemaal niet zo lekker vindt, of al een elektrische auto hebt. En wat de website doet, is dat die eigenlijk mogelijkheden biedt om allemaal verschillende gedragingen die bij jou passen uit te kiezen om je milieuvriendelijke keuzes te maken. En nou ja, door minder vlees eten toe te voegen, ja, maak je die onderdeel van dat geheel. Ja, want die andere tips die in die campagne worden gegeven is bijvoorbeeld lokaal voedsel eten in het seizoen, je huis beter isoleren, je autobanden goed oppompen. Maar ja, die effecten zijn kleiner, veel kleiner als je het vergelijkt met de impact van vlees eten. 4. Kunnen we dan zeggen dat deze campagne misleidend is? Nou, wat je bijvoorbeeld wel ziet is dus dat groente-fruitkeuze wordt aanbevolen en dat noten en peulvruchten worden gestimuleerd. En dat is eigenlijk de andere kant van de medaille, hè? Als je zegt van ga minder vlees eten, dan heb je het eigenlijk ook over de acceptatie en de consumptie van allemaal andere vleesalternatieven. Dus in die zin is het wel onderdeel van het geheel, maar het krijgt niet genoeg aandacht voor de impact die het zou kunnen hebben. Dus de manier waarop het gebracht is van, nou, dit kun je beter wel doen in plaats van zeggen, dit moet je niet doen. Ja, dat is ook echt iets om heel goed in de gaten te houden hoe je communiceert over verschillende milieuvriendelijke gedragingen. Wat we heel veel zien is dat er wordt gecommuniceerd, we eten te veel vlees. Maar dat legt eigenlijk de norm neer dat het normaal is om heel veel vlees te eten. En daar, nou ja, halen mensen onbewust heel veel informatie uit. Namelijk, iedereen doet het, dan kan ik het ook wel doen. Ik doe het vast minder dan de rest, dat denkt ook iedereen. Dus denk ook heel goed na hoe je communiceert. En door bijvoorbeeld neer te zetten, steeds meer mensen gaan vegetarisch eten of eten niet meer elke dag vlees, leg je die norm heel anders neer en kan die veel effectiever zijn. Ja, dus die manier van communiceren is dus erg belangrijk. 5. Wat moet er nog meer gebeuren om mensen echt, ja, op kortere termijn minder vlees te laten eten? Ja, dat is echt een totaalplaatje. Dus het gaat echt om op allemaal verschillende manieren interventies neer te zetten, zodat het eigenlijk een makkelijke keus wordt, dat het overal beschikbaar is. Dat mensen het ook prominent aanwezig is, dat ze het ook willen. En dat het ook gemakkelijk gemaakt wordt. Dus voor sommige alternatieven is het voor mensen ook nog heel erg ingewikkeld. En ja, wat we eigenlijk zien is dat het, ja, niet zozeer gaat om eentje eruit pikken, maar om juist eigenlijk al die interventies op elkaar te plakken en zo extra impact te hebben. En dus ook benadrukken van dat steeds meer mensen eten geen vlees. Dat meer benadrukken, ja, dan je moet moeilijk, stoppen. Hè? Ja, het is best ingewikkeld, ja, inderdaad, hoe je dat op een goede, ja, manier communiceert. Ja, maar het gaat dus juist om na te denken over die veranderde norm. Dus door maar te benadrukken dat we heel veel vlees eten, zeg je eigenlijk, vlees eten is heel normaal. Ja. Dank, Marleen Onwezen, onderzoeker consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit. Dank je. 17 minuten over 2. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. En dat waren Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel tegen een man die kunst van Van Gogh en Frans Hals gestolen zou hebben. Het gaat om de 59-jarige Niels M. uit Baarn. Rix Ozinga is verslaggever bij RTV Utrecht en volgt de zaak. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Sorry, die S kwam wat later. Om welke kunst gaat het? Het gaat om 2 schilderijen, om Vincent van Gogh's lentetuin, de pastorietuin in Nuenen. Een vroeg werk van Van Gogh, toen hij nog niet naar Frankrijk was vertrokken. En om een werk van Frans Hals. Dat is 2 lachende jongens, gestolen uit het Hofje van Aarde, museum in Leerdam. Het andere werd gestolen uit het Singer Museum in Laren. En wie is deze Niels M. eigenlijk? Nou, ik denk dat je hem het beste kunt omschrijven als een beroepscrimineel. Hij heeft een heel dik strafblad waar drugshandel op voorkomt, maar ook heel veel diefstallen. Hij is ook al eerder veroordeeld voor kunstroof. 8 jaar geleden is hij veroordeeld voor het stelen van een monstrans. Dat is een groot zilveren ornament dat wordt gebruikt bij katholieke erediensten in de kerk. Daar heeft hij een flinke gevangenisstraf voor gekregen. Ja, en het OM zei vandaag, eigenlijk is hij al 36 jaar lang heel regelmatig in aanraking met politie en justitie. En hoe zijn ze hem op het spoor gekomen? We gaan even terug naar maart 2020. Toen werd het schilderij van Van Gogh gestolen uit het Singer Museum in Laren. Dat ging met heel veel geweld. Een in het zwart geklede man sloeg zich met een hamer een weg door de toegangsdeur en kwam even later naar buiten met dat schilderij onder zijn arm. Heeft toen de lijst ervan afgetrokken, heeft hij vernield en met dat schilderij onder zijn jas met een compaan op de scooter vertrokken. En op die lijst is DNA aangetroffen. Toen later, maanden later, in Leerdam dat andere schilderij werd gestolen, werd een spanband aangetroffen naast het museum. Een hoge muur is er naast het museum. En met die spanband zouden de dieven het gestolen schilderij naar beneden hebben laten zakken. En op die spanband, op knopen in die spanband, werd opnieuw DNA aangetroffen. En die sporen zijn allebei terug te leiden naar Niels M., de man uit Baarn die vandaag voor de rechter zat. En hij was vandaag ook bij die zitting aanwezig. Wat heeft hij gezegd? Nou, hij zei eigenlijk dat hij er helemaal niks mee te maken heeft. Dat waarschijnlijk iemand hem de schuld in de schoenen probeert te schuiven. Hij werd ook nog beschuldigd van bezit van 10.000 MDMA-pillen en een pistool met munitie. Nou, die zouden anderen bij hem in bewaring hebben gegeven. Kortom, hij speelde de vermoorde onschuld vandaag. En de afgelopen maanden heeft hij eigenlijk ook helemaal niets willen zeggen over alle verdenkingen, terwijl hij wel in de cel zat. Ja, onschuldig in de cel zitten en dan niets zeggen. Dat klonk denk ik ook de rechters wat ongeloofwaardig in de oren. En die schilderijen zijn nog steeds spoorloos? Die zijn spoorloos. Het OM denkt dat dit soort diefstallen worden uitgevoerd door criminelen om bijvoorbeeld losgeld te vragen. Maar het gebeurt ook wel dat het zijn kleine handzame schilderijen die... De ene is 16 miljoen waard en de andere is ook miljoenen waard. Die kun je gewoon ergens heel makkelijk verbergen. En criminelen zouden die bijvoorbeeld als onderpand gebruiken bij hele grote drugsdeals waarbij het ook om miljoenen gaat. En dan als een soort verzekering zo'n schilderij achter de hand geven. Dankjewel. Riks Oosninga, verslaggever bij RTV Utrecht. Graag gedaan. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Ja, het is bijna weekend, dus willen we weten welke films en series we de komende dagen moeten kijken en streamen. Die tips krijg je van Demi Viering van de Beeldbuis podcast. Demi, goedemiddag. Goedemiddag, Misha. En we hoorden al een trailer, hè, van de klassieker die weer terugkomt in de bioscoop, Dune. Ben jij een science fiction fan? Ja, zeker. Zeker als het in combinatie is met wat actie. Want voor mij kan het eigenlijk niet heftig genoeg groot zijn gevechten en dergelijke. Dus dat vind ik altijd wel lekker om naar te kijken. Ja, want ik weet nog wel de vorige versie, die was met Sting volgens mij. Ja, heel lang geleden. Heel lang geleden. Voor mijn tijd. Ja, en ik weet nog, met zand. En er was ook wel een soort van liefde. Want wat is ook weer het verhaal? Het begint met een familie. Een moeder, vader en hun zoon Paul. En hij is de erfgename van... ja, zij noemen dat hun huis. Wat je ook wel een beetje kan zien als ja, een soort van hun stamachtig iets. En hij staat eigenlijk op het punt om met zijn familie... de planeet te verlaten waar zij wonen. En ze willen naar een andere planeet gaan. En dat is dus die woestijnplaneet die bekend staat als Dune... En die nieuwe planeet, daar is wel wat aan de hand. Daar is een soort van spice. Ze noemen dat ook de spice. En dat is een druk. En daarmee krijg je eigenlijk geestverruimende en levensverlengende krachten. En soms ook dodelijke krachten. En dat wordt echt in die wereld beschouwd als het meest waardevolle wat er maar bestaat. En zij moeten er eigenlijk voor zorgen om dat ja, in goede banen te leiden. Om het veilig te houden, om die planeet te bewaken. En dat gaat natuurlijk niet helemaal goed. Nee. Het is een verfilming, hè, van een roman. Van ja, klopt, van een boek inderdaad. Ja. Van Frank Herbert. En ze zeiden daar wel eens over van die roman is niet te verfilmen. Waar zit dat in, denk je? Ja, nou, er is uiteindelijk ook bijvoorbeeld een game van gemaakt. En ook daarin zie je dat het is gewoon een heel complex verhaal. Als je ook nu naar de trailer kijkt, er gebeurt zoveel. De trailer is ook echt meer dan 3 minuten, wat best wel lang is. Ja. En er gebeurt heel veel. Het zijn ook hele ingewikkelde dingen. Dus ik kan heel goed begrijpen dat... Het is al moeilijk om het te lezen. Laat staan dat je dat allemaal in beeld moet uitbrengen. En de cast. Ik zag al wel Javier Bardem. Vind ik zelf heel, heel fijne acteur. Ja, die cast is echt niet normaal. Het is bijna gewoon echt te veel om op te noemen. Maar je hebt Zendaya die erin speelt. Stellan Skarsgård, die we natuurlijk onder andere kennen van Marvel films. Maar ook mijn persoonlijk favoriet, Mamma Mia, waar die in speelt. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson. Zoveel goede mensen die erin spelen. Het lijkt mij dat het echt niet anders kan dan dat dit echt een mega succes wordt. Dune is vanaf 16 september te zien in de Nederlandse bioscopen. En dan, ze zijn weer terug. André, Jannie en Robert. Aanstaande zondag de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. We hebben een soort, zeg maar, extra Holland Bakt in moeten lassen voor Jannie. Jannie was niet meer te houden. Als die 2 weken geen slagroom heeft gehad, dan draait ze helemaal door. Dus om dat niet te laten escaleren, hebben we speciaal voor haar een extra Heel Holland Bakt ingelast. En die noemen we dan Heel Holland Bakt. Nog een keer. Begrijp je wel? Ja, Demi, als je dit hoort, dan krijg je al helemaal zin erin, toch? Ja, dit is als ik dit hoor, ik kan alleen maar ook lachen. Ik zit hier ook echt met een lach op mijn gezicht om dit zo weer te horen. En ja, het is zo leuk om te zien, om een kijkje te krijgen bij die mensen. En ik vind het zo fijn dat het ook onbekende mensen zijn. Dat is ook wel lekker refreshing, zeg maar, op tv. Zij hebben zoveel plezier en passie in hun hobby, want dat is natuurlijk bakken. Nou ja, en dat begon ooit met Martina Bijl als presentatrice, wat ik al echt, ja, ik was echt verkocht. En het programma heeft een soort van op een positieve manier een soort knulligheid over zich heen. En de sfeer is gewoon heel gemoedelijk en vriendelijk. Nou ja, wat jij al zei, met Jannie en Robert erbij. Ja. En nu met André van Duin. Ja, het is echt een succes. Want nu is het format een beetje aangepast met oude bekenden die terugkeren. Wat vind je daarvan, van die wisseling? Ja, heel leuk. Ik zat daar eigenlijk al wel ook een tijdje op te wachten. Want normaal gesproken, het is natuurlijk ieder seizoen wel hetzelfde idee. En ja, dit is elke keer een x-aantal afleveringen. Ze gaan allemaal wat bakken. Dat is natuurlijk wel allemaal telkens anders. Maar nu is het zo leuk om mensen die je in al die afgelopen seizoenen hebt gezien, daar hebben ze een beetje zo overal iemand vandaan geplukt. Die zitten nu weer allemaal in dit seizoen. Ja, dat is zo leuk om te zien. En vooral ook een van mijn lievelings, die zit er ook weer in. Dat is namelijk Cas. Ik ben echt team Cas. En ik vind het zo leuk dat hij er weer in zit. Want ik vond het echt jammer toen hij eruit ging. Dus het is superleuk om weer te zien. Maar wat is zo leuk aan Cas voor de mensen die hem niet gezien hebben? Hij is heel onschuldig en heel lief. Houdt rekening met iedereen. Hij kan fantastisch bakken. En hij vloog er de vorige keer na aflevering 5 ongeveer, vloog hij eruit. En ik zat echt alleen maar op de bank dat ik dacht, waarom? Hoe kan dit nou? Hij is zo'n lieve jongen ook. Ja, het is gewoon zo leuk om naar mensen te kijken die zo blij worden van iets. Daar krijg je ook alleen maar inspiratie van. Ik wil ook de hele dag alleen maar bakken nu. Heel Holland Bakt, zondag 8:30 op NPO 1. En we hadden al wat nieuwkomers op de talkshow Markt. 7:30 met Johnny de Mol. We hebben Galit en Sophie die kort geleden zijn begonnen. En vanavond voor het eerst de Sociëteit. Klopt, inderdaad. Dat is een nieuwe talkshow met Ejouad El Miloudi. Daar begint hij vandaag mee. En dat wordt eigenlijk een wekelijkse talkshow waar ze heel erg actueel gaan inspelen op politiek, op maatschappelijk en ook al heel erg op cultureel. En ja, de insteek is eigenlijk dat heeft Ejouad zelf ook gezegd, dat het, ja, tegenwoordig gebeuren er zoveel dingen. En hij wil eigenlijk met zijn programma een veilige omgeving bieden. En bijzondere gasten hun verhaal te laten vertellen. En ook vooral te laten weten, iedereen is hier welkom. Iedereen heeft hier een stem, ongeacht wie je bent of wat je doet. En ja, ik denk dat dat heel goed is, dat die ruimte daar is. Ja, en het is ook wel dus heel duidelijk geprofileerd, hè? Van het moet echt een inclusieve talkshow worden. Zeker, ja. Je moet daar echt kunnen zitten en je eigenlijk volledig kunnen vertrouwen dat je er gewoon toe doet daar. Ongeacht wie je bent, wat voor werk je hebt, wat je huidskleur is, wat je geslacht is, echt alles. Je moet daar je gewoon echt thuis voelen. En ik denk ook heel erg dat we dat als kijker ook heel erg gaan meekrijgen. Dat we als kijker ook echt zien van, oh, dit is echt fijn om naar te kijken en goede gesprekken. Ja, ik denk dat we daar wel echt aan toe zijn. De Sociëteit is iedere vrijdag om 5:10 op NPO 2. En dan tot slot heb ik hier deze man staan, Tino. Wat is er weinig money in mijn zakken? Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. En dan is natuurlijk de vraag, waar is Tino? Op dit moment, volgende week is hij weer te zien. Kunnen we hem weer gaan zien allemaal. Dit speelt zich af bij de Amsterdamse Zomer. Ja. En dat is een groot succesvol evenement in het Olympisch Stadion. En daar kunnen we onder andere dus Tino Martin gaan zien, ja. Dankjewel, Demi Viering, voor al jouw tips. En volgende week spreek ik je weer. Some proof it won't let me down. I don't want more heat dose on whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bitter sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give have made. Tutti frutti tequila, that's the drink to forget, yeah. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila, that's a drink to forget, yeah. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. De Kovacs, Tutti Frutti Tequila. En een andere big band, de Sky Masters, opgericht in 1945 in opdracht van de AVRO en een hit op de radio toen de tijd, in Europa en zelfs in de Verenigde Staten. Bandleider en dirigent Jasper Staps dook in de geschiedenis van deze bijzondere big band. En over een uur is er weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische vragen, laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Kan ook anoniem. En de antwoorden, die krijg je van huis Shakib Sana. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Levi van Eck. De Universiteit Rotterdam heeft een gebouw op de campus per direct ontruimd, omdat er scheuren in de vloer zijn ontdekt. Het is niet bekend hoe die zijn ontstaan. Uit voorzorg blijft het gebouw tot 26 september dicht. Ook de winkels die in het pand zitten zijn gesloten. Huurders staan vaker rood en betalen rekeningen vaker te laat dan mensen met een koopwoning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Verder blijkt uit onderzoek van ING dat huurders samenwonen en het krijgen van kinderen vaker uitstellen omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Cabaretier Theo Maassen speelt volgende week twee voorstellingen in het Haarlemse theater De Liefde voor een uitverkochte zaal. Dat is in strijd met de coronamaatregelen, maar het theater legt de voorschriften naast zich neer uit woede over de 70.000 mensen vorige week op de Grand Prix in Zandvoort. Wel moet iedereen getest of gevaccineerd zijn. En de bondscoach van het Turkse voetbalelftal is opgestapt. Nadat Turkije afgelopen dinsdag met 6-1 door Oranje was ingemaakt, besloten Senol Güneş en de Turkse voetbalbond hun samenwerking te beëindigen. Dankjewel, Levi. Gaan we voor de ANWB verkeersinformatie naar Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Misha. 270 kilometer file al in het land. Het is dus behoorlijk druk. Verreweg de meeste files in het zuiden van het land. Maar ook vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de rijbaan dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Maastricht. Na een ongeluk bij Maastricht Airport. 7 kilometer file staat er nog vanaf Born met 20 minuten vertraging. Werkzaamheden op de A7. Vanuit Hoorn naar Heerenveen zorgen voor veel vertraging bij Kornwerderzand. Je komt daar in 7 kilometer file met meer dan een uur extra reistijd terecht. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Van 2 tot 4. Blok. Blok en Twan. Met Micha Blok. Micha Blok. Op NPO. NPO. Radio 1. Een Nederlandse big band van wereldklasse. Today are going to perform in a special program for Radio Nederland Television. Big band music from Holland. Goedenavond en hartelijk welkom bij. Good evening, welcome to 30 minutes of swinging music with the Sky Masters with their bandleader Tony Nolte. Swingende muziek van de Sky Masters onder leiding van Tony Nolte. De Sky Masters. Bandleider en dirigent Jasper Staps is een autoriteit op het gebied van lichte muziek. Hij heeft zich ten doel gesteld om het werk van de Sky Masters uit de vergetelheid te halen. Goedemiddag, Jasper. Goedemiddag. Even voor de luisteraars die de Sky Masters niet kennen. Wat was dat voor band? De Sky Masters opgericht eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En als een omroeporkest. En gericht op een ieders vermaak. Wat het ze. Ruim 50 jaar bestaan hebben en zeker hun laatste 10, 15 jaar van hun bestaan steeds meer jazz gearrangeerde muziek gingen spelen en daarbij ook de groten van de wereld als gast hebben ontvangen. Ja, want jij bent zelf gefascineerd geraakt door de Sky Masters. Ja, hoe komt dat? Want ik zie jou nu ook, maar je bent niet Ik denk dat je een beetje te jong bent om ze echt live te hebben meegemaakt. Dank je vriendelijk. Toch? Ja, nou, het is wel zo dat inderdaad... ik heb zelf het conservatorium ook gestudeerd. Ik ben ook muzikant, uiteraard. En het jaar dat ik eigenlijk afstudeerde... was ook het jaar waarop de Skymasters ermee stopte. Dus ik heb ze inderdaad ook nooit live meegemaakt. Echt van de overlevering gehoord. Dus inderdaad... Ja. Want schet eens het belang van de Skymasters voor de radiowereld toen. Want dat was een bijzondere band. Ja, zeker. Nou ja, het is tegenwoordig natuurlijk niet meer dat de omroep orkesten heeft. Alleen omdat ze bij de omroep hoorden, werd er ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Veel artiesten werden daarmee begeleid. Ja, en dat maakt dat je daarmee ook een stukje historie eigenlijk maakt. Wat nu een klein beetje in de vergetelheid geraakt is. Mensen die de Skymasters al wel kennen, die kennen er eigenlijk de muziek er niet echt meer van. Maar het grootste gedeelte heeft inderdaad echt nog nooit gehoord van deze band die echt wereldklasse was. Want die oprichting was dus echt net na de Tweede Wereldoorlog. Waarom dat moment? Nou, er zijn een hele hoop orkesten toen opgericht. Echt vanuit de wederopbouw. En we hadden allemaal, iedereen had toen wat positiviteit nodig. En muziek kan er natuurlijk uiteraard een belangrijke rol in spelen. Wat hopelijk ook strak post-corona het gaat opleveren voor ons allemaal. Dus het werd echt als een vermaakt orkest. Eigenlijk was het Metropoolorkest toen ook eens opgericht. En het hoogtepunt van deze big band lag eind jaren 70. Ja, en toen had dus Avro hun radioprogramma Avro Springtime. Werd toen geproduceerd door de legendarische producent Joop de Roo. En die haalde alle grote jazzmuzici ter wereld haalde die bij de Skymasters. En die traden op bij Nick Vollebrechts Jazz Café elke maandagavond in Laren. Ja, dat was echt een gegeven. Dat was een happening. Maar wat waren dat voor radioprogramma's dan? Hoe ging dat? Want nu kan ik me daar niks meer bij voorstellen, bij zo'n radioprogramma en dan zo'n big band hier. Dus gewoon een muziekprogramma, een uur lang big band muziek. Pim Jacobs kondigde dat inderdaad aan. Hij deed het altijd met heel veel kleur. Kon hij de luisteraar echt meenemen in de belevingswereld van die muziek. Dus het was gewoon echt een uur lang gewoon lekker weer muziek op de radio. En de muziek die jullie nu gaan uitbrengen, is dat één op één de muziek van de Skymasters? Ja, er is dus in die 50 jaar... zijn er bijna 1500 stukken voor gemaakt. Waar dat het allergrootste deel alleen maar voor de radio is gemaakt. En ook nooit eens officieel is uitgegeven. En hoe langer dit duurt, hoe meer de noodzaak ervoor is. Want die stukken zijn echt van wereldniveau. Die kunnen zich meten aan de Amerikaanse grote bands van toen. Van Count Basie en Duke Ellington. En die muziek die moet naar mijns inziens en ons inziens echt bewaard worden. En daar zetten wij ons hart voor in. Even luisteren. Ja, ik ben geen jazzdeskundige, maar hoe hoor ik hier typisch de Skymasters in? Nou ja, hoe je het beste, vooral met big bands, de sound kan ontdekken, is via de componisten-arrangeurs. De Skymasters werkte die tijd met een pool van arrangeurs als Jerry Verrooyen, Rob Pronk, Kenny Napper. En die maakte, de noten maakten de specifieke sound. En vervolgens was het de band zelf met een aantal fantastische solisten destijds, als Ak van Rooyen, Bart van Lier, Ferdinand Povel. Die hun eigen sound over dat orkest konden leggen. En hoe verklaar je dat ze internationaal zo groot werden? Nou, het is meer dat Nederland zich niet realiseert hoe goed het was. Dus het had gewoon hetzelfde niveau als de Amerikanen. Alleen omdat het Amerikanen waren, dacht men al heel snel dat dan op een andere status zat. Maar het was... het was een hele hoge kwaliteit. Ja, want je hebt met trompetist Teus Nobel in 2019 het Paradox Jazz Orchestra opgericht. En Remembering the Skymasters heet dus jullie eerste project. En wat is jullie uiteindelijke doel hiermee? Nou, ik heb inderdaad samen met Teus de band opgericht met het idee van... jazz bestaat nu ongeveer pak een beet 100 jaar. Wordt het niet eens tijd dat we ook eens gaan terugkijken wat er in die 100 jaar allemaal gemaakt is. Zonder een reliek op te richten. Maar echt de muziek, de noten van toen, door de generatie van nu weer opnieuw te doen laten leven. Eigenlijk zoals dat in de klassieke muziek natuurlijk al honderden jaren zo gebeurt. Vond ik het nu wel tijd na 100 jaar dat we ook eens dingen terug gaan pakken. En voor ons en voor de luisteraar daar ons een plezier mee te doen. En wordt die inzet dan hetzelfde dat jullie ook topmuzikanten gaan vragen internationaal om met jullie mee te spelen? Vooralsnog vind ik dat we topmuzikanten in de band hebben zitten. En ik wil heel graag hen alle ruimte geven om zichzelf helemaal te kunnen ontplooien. Maar ik sluit zeker niet uit. Op festivals is het altijd heel populair om met gasten te komen. Maar ik vind dat de band kwaliteit genoeg heeft om helemaal op zichzelf te kunnen staan. Ja, tegenwoordig wordt er veel bezuinigd natuurlijk. Als het gaat om omroeporkesten, omroepkoren. Ja, en ik probeer het me nu voor te stellen. Een complete big band hier in de studio. Zou je daarvoor pleiten dat er weer zo'n soort programma komt? Nou, ik zou er vooral voor pleiten dat er meer diepgang in de muziek komt. En dat hoeft voor mij niet per se jazz te zijn. Maar het goede, je ziet het heel erg nu in de vinylopkomst. Dat mensen toch wel weer iets bewuster bezig zijn met muziek. En niet alleen het snacken vanuit streaming media. Gewoon even een plaat opzetten en daar in ieder geval een minuut of 20 aandachtig naar gaan luisteren. Is denk ik goed voor één ieders oor. Aandachtig luisteren. Dat gaan we doen, want Remembering the Sky Masters van het Paradox Jazz Orchestra wordt vandaag op cd uitgebracht. LP volgt later dit jaar en bovendien zal de muziek op alle bekende streamingplatforms present zijn. Dankjewel, Jasper Staps. Jullie bedankt. So Here You Are van het Paradox Jazz Orchestra en het album heet Remembering the Sky Masters. Blok en Twan. Consumentennieuws. Per 1 oktober gaat de markt voor online gokken open. Al 28 bedrijven hebben een vergunning aangevraagd. De Nederlandse tv-kijker moet daarom rekening houden met een stortvloed aan gokreclames. Frank Volmer, directeur Stichting Etenreclame, beter bekend als De Ster. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst, wat zijn de huidige regels als het gaat om reclame van gokbedrijven? Ja, de regels die per 1 oktober gelden zijn dat reclame voor online kan spelen. En de zogenaamde short odds, dus dat zijn waar je gelijk geld mee kan verdienen, die mogen alleen nog maar reclame maken na 9 uur. Tot 6 uur 's ochtends. En voor de andere kansspelbedrijven geldt het vanaf 7 uur. Ja, maar dat zijn dus de regels vanaf 1 oktober. Maar wat zijn de huidige regels? De huidige regels, dan mogen kansspelbedrijven gewoon reclame maken over de hele dag heen. Behalve dan dat we reclame niet rondom kinderprogrammering hebben. En die gokaanbieders die er nu dus aankomen, melden zich die nu inderdaad massaal aan bij de Ster voor reclamezendtijd? Nee hoor. Nee. Er zijn een heleboel die nog niet vergund zijn. Dus er is nog wat onduidelijkheid over wie er allemaal vergund zijn. Dus een deel daarvan zal in april mogelijkerwijs pas op de markt komen. Dus het loopt nog geen storm. Maar hoeveel? Eigenlijk zijn het met name diensten van degene die nu al vergunning hebben. Dus de Holland Casino, de NLO, dat is de staatsloterij, en de postcode loterij, het bedrijf daarachter. Dat zijn eigenlijk de drie partijen die nu al vergunningen hebben. En die komen zelf ook met diensten voor online kan spelen. En er zijn op dit moment geloof ik 1 of 2 nieuwe spelers die erbij zijn. En nu blijkt dus dat grote Nederlandse gokbedrijven een maximum willen van 3 reclames voor online gokken per tv-reclameblok. Meldt de NOS vandaag op basis van een concept van de reclamecode. Ligt dat verzoek inmiddels ook al bij jullie op het bureau? Nou, we hebben begrepen dat de reclamecodecommissie daarmee bezig is. Maar het is een beetje een probleem proberen op te lossen wat er helemaal niet is. Want net zo goed als dat we ook niet meerdere autoreclames in 1 blok hebben of supermarktreclames in 1 blok, zullen we vanuit onze eigen regelgeving nooit meer kansspelreclames in 1 blok hebben. Dus het is een beetje een probleem proberen op te lossen wat helemaal niet gaat ontstaan. Je zal ook nooit 3 of 4 autoreclames in 1 blok aantreffen. Want dat houden jullie zelf in de hand, die balans. Ja, dus er is helemaal geen regelgeving voor nodig. Want er is niemand die zit te wachten, de kijker niet, wij niet, op een heleboel gokreclames in 1 reclameblok. Dus dat is het is een probleem wat zich helemaal niet gaat voordoen. Dus het is in dat opzicht ook helemaal niet nodig om daar regelgeving voor te hebben. Iedereen, alle belangrijke televisiezenders, RTL, SBS, wij hebben allemaal onze eigen regelgeving, waarbij we te veel van dezelfde reclames in 1 blok proberen te voorkomen. En dat hebben we nog eens een keertje extra aangescherpt nu de kansspelmarkt open gaat. Dus iedereen heeft een redelijk vergelijkbare regels om te zorgen dat er geen stortvloed aan reclame voor kansspelen komt. Nee, want in het voorstel voor de reclamecode staat er dat er in een reclameblok van minder dan 3 minuten 1 reclamespot voor online gokken mag zitten. En in een blok van 3 tot 5 minuten mogen dat er maximaal 2 zijn. Dat klinkt al als heel veel eigenlijk. 2 reclames in 1 blok, dat klinkt als heel veel. Ja. Nou, er zit meestal iets van. In een lange reclameblok zitten meestal iets van 10 reclames of zoiets. Of, dus 10 uitingen. Nou, als er dan 2 daarvan zijn, dat is een beetje hetzelfde als dat we nu hebben met 2 supermarkten of zo. Dus ja, ik vind het wel meevallen. Ik denk niet dat iemand dat heel erg storend gaat vinden. En hoe wordt dat besluit genomen dan? Van, als jullie kijken naar die balans en er zijn er te veel gokreclames. Hoe bepaal je dan welke eruit wordt gegooid? Ja, uiteindelijk is het een beetje een prijsmechanisme. Dus als er heel erg veel vraag naar is, dan zal ongetwijfeld het tarief wel wat stijgen. Dus op die manier reguleert het zichzelf altijd wel. En als er uiteindelijk echt te veel vraag is voor 1 specifiek blok, dan wordt er geloot. Dus, maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel reclameblokken over, een heleboel verschillende zenders. Dus ik denk dat er helemaal geen probleem gaat ontstaan. Je hebt dat nu ook af en toe wel eens met bijvoorbeeld rondom de kersttijd. Dan zijn er heel veel supermarkten die extra reclame maken. Dan hebben we ook regulering om te zorgen dat er niet 4 supermarktreclames in 1 blok zitten. Dus het is in dat opzicht een beetje een probleem proberen op te lossen wat zich in mijn beleving helemaal niet gaat voordoen. Ja, en een ander probleem is natuurlijk dat gokken verslavend is. Hoe ethisch verantwoord is het om twee van die gokreclames in zo'n reclameblok te hebben? Ja, dat is eigenlijk een heel ander punt. Ik bedoel, de discussie over of die kansspelmarkt nou geliberaliseerd moest worden of niet. Daar heeft de politiek zich al een hele lange tijd over gebogen. Die hebben nu besloten om dat te gaan doen. En die kansspelmarkt te verruimen en allerlei bedrijven dus de ruimte te geven om dat te doen. Dus dat besluit dat wordt niet door ons genomen, maar dat besluit dat wordt door de politiek genomen. En die heeft na jarenlang is er daarmee bezig geweest. En die hebben nu besloten dat er 28 partijen een vergunning gaan krijgen. Ja, dan kan je natuurlijk niet tegen die 28 partijen zeggen dat ze dat niet bekend mogen maken aan Nederland. Maar de vraag of dat ethisch is, dat is eerder een politieke vraag. En daar kan iedereen natuurlijk ook een persoonlijk oordeel over hebben. Maar ja, als een bedrijf legaal aanwezig is, dan mag het ook reclame maken. En tot slot, eerder is besloten dat BN'ers, bekende Nederlanders, die ja, populair zijn onder jongeren, dat die niet in reclames mogen voorkomen. En dan ligt de grens bij bekende Nederlanders, bij wie hun publiek voor 30% uit minderjarigen en jongvolwassenen bestaat. Hoe meten jullie dat? Nee, dat doen wij ook niet. Want dat is nou typisch iets wat over de inhoud gaat en wat de reclamecodecommissie gaat doen. En zo zijn er ook speciale regels over alcohol in beeld. Of over, zo zijn er een heleboel andere regels over goede smaak. En die worden eigenlijk door de reclamecodecommissie beoordeeld. En de reclamecodecommissie die kan ingrijpen op het moment dat daar over de schreef gegaan wordt. En daar is de reclamecodecommissie ook voor. Dus die handhaving hoeven wij natuurlijk beoordelen wij dat zelf ook. Als het evident is, dan zullen we natuurlijk ingrijpen. Maar als het een twijfelgeval is, dan is er altijd nog een reclamecodecommissie die daarvoor zorgt om dat te corrigeren. Dus de komende weken gaan verschillende belanghebbenden en de reclamecodecommissie gaan zich buigen over dit voorstel van het maximum aantal reclames van gokken. Dank, Frank Volmer, directeur van de Ster. Graag gedaan. And the boys, just the girls in their hair, while the shelter men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. In the morning and your head is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Sleep tonight.

Ook de winkels die in het pand zitten zijn gesloten. Het gebouw werd in oktober 2017 ook al eens ontruimd. Toen was er angst voor instorting door een vloerconstructie die ook was gebruikt in een ingestorte garage in Eindhoven. Het lijkt erop dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer voorlopig blijft bestaan. Demissionair minister De Jonge vindt dat er grote nadelen kleven aan het schrappen van de maatregel. Volgens hem voelen veel reizigers zich extra kwetsbaar zonder mondkapje in het OV. Cabaretier Theo Maassen speelt volgende week twee voorstellingen in het Haarlems Theater De Liefde voor een uitverkochte zaal. Dat is in strijd met de coronamaatregelen, maar het theater is boos dat vorige week de Grand Prix in Zandvoort wel door mocht gaan. De explosieve opruimingsdienst heeft in Venlo een explosief in een auto onschadelijk gemaakt. De auto was vannacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland en werd in een woonwijk in Venlo achtergelaten. Daarom moesten vanmorgen de bewoners van 65 huizen de wijk verlaten. Zij mogen nu weer naar huis. Het OM eist 8 jaar cel tegen een man van 59 uit Baarn voor de roof van 2 schilderijen. Hij zou eind augustus vorig jaar een werk van Frans Hals hebben gestolen uit het hofje van mevrouw van Aarden in Leerdam. En eind maart brak hij volgens justitie in het Singermuseum in Laren. Daar nam hij een schilderij van Vincent van Gogh mee. Dat ging met veel geweld, zegt verslaggever Rix Ozinga van RTV Utrecht, die de zaak volgt. Een in het zwart geklede man sloeg zich met een hamer een weg door de toegangsdeur en kwam even later naar buiten met dat schilderij onder zijn arm. Heeft toen de lijst ervan afgetrokken, heeft hij vernield en met het schilderij onder zijn jas met een compaan op de scooter vertrokken. En op die lijst is DNA aangetroffen. En op die manier kon de politie de man opsporen. Hij zegt zelf dat hij niets met de kunstroof te maken heeft. Het schilderij van Van Gogh is verzekerd voor 2,5 miljoen euro. Dat van Hals voor ruim 8,7 miljoen euro. De bondscoach van het Turkse voetbalelftal is opgestapt. Nadat Turkije afgelopen dinsdag met 6-1 door Oranje was ingemaakt, besloten Seno Güneş en de Turkse voetbalbond hun samenwerking te beëindigen. Turkije won eind maart nog met 4-2 van het Nederlands elftal, maar op het EK van afgelopen zomer verloor de ploeg 3 keer en had een doelsaldo van 1 voor en 8 tegen. Güneş stond sinds juni 2019 aan het roer bij de Turken. Van 2000 tot 2004 was hij ook al bondscoach. Turkije werd toen 3e op het WK van 2002. Het weer, vooral in het binnenland, vallen regen- en onweersbuien. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht vallen vooral in het westen buien en koelt het af naar 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en soms een bui. Het wordt dan een graad of 21. Dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Waar staan de files? 350 kilometer file in het land. Met name in het zuiden van het land veel vertraging. En het is al vroeg druk op de weg. Dat zien we wel vaker vrijdag. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna een uur vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rijbaan is dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. 40 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 15 kilometer file. De A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen tussen Den Hoever en Kornwerderzand weer 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. De rechterrijstrook van de A27 is dicht. Vanuit Utrecht naar Breda heb je daar last van. Tussen Noorderloos en Nieuwendijk 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging doordat daar een kapotte vrachtauto staat. En op de A59 vanuit knooppunt Zonzeel naar Den Bosch is de vertraging 1,5 uur. Bij knooppunt Hooipolder staat 7 kilometer file. Precies 100 jaar geleden maakte de wereld kennis met deze epische stille film. En nu brengt Wishful Singing deze weer tot leven. Der müde Tod. Beleef het meeslepende verhaal over liefde en dood op grootscherm met live muziek door Wishful Singing. Tickets via wishfulsinging.nl. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Staatsloterij bestaat 295 jaar. Leuk voor ons, maar nog leuker voor jou. Want we geven nu extra veel prijzen weg. En je maakt 10 september natuurlijk ook nog kans op de jackpot van 15,3 miljoen euro netto. Je hebt vandaag tot 6 uur om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vanavond in Meldpunt. Na het overlijden van uw partner blijkt het nabestaande pensioen niet goed geregeld. Wat kunt u dan nog doen? En verder, 700.000 patiënten die geen antistoffen aanmaken roepen ongevaccineerden op om toch de prik te halen. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Fietsen in Nederland is minder veilig dan gedacht, blijkt uit een nieuwe telmethode van Kenniscentrum Veiligheid Nederland. En straks vertelt de Fietsersbond hoe gevaarlijk fietsen daadwerkelijk is. En het culturele seizoen is begonnen en daarom iedere dag in Blok en Twan een artiest of muzikant die het eindelijk weer mag, de planken op. Zometeen komt hier een bang jongetje dat hele enge dingen doet. De Radio 1-studio vindt hij in ieder geval niet eng, want dat is een vertrouwde plek voor hem. Comedian Kees van Amstel. Nu eerst een echt goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Mensen in de zorg. Of ze het nou krijgen of geven, iedereen wil natuurlijk de beste zorg of ondersteuning. Daarom is het zo belangrijk om goed met elkaar te praten. En zo samen te beslissen over welke zorg nou het beste past. Samen beslissen kan overal. Ook jij kan het. Hallo dokter, hallo patiënt. Dat is de titel van de nieuwe campagne die artsen en patiënten moet aanmoedigen om het gesprek met elkaar aan te gaan over de juiste behandeling. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 25% van de patiënten het lastig vindt om samen met de dokter te bespreken welke operatie of therapie gewenst en geschikt is. Volgens de een ordinaire besparingsmaatregel, volgens de ander een goede ontwikkeling. Ik praat erover met gezondheidseconoom Xander Koolman hier in de studio en huisarts Pieter Barnhorn aan de lijn. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen bij gezondheidseconoom Xander Koolman. Waarom is het zo belangrijk, een goed gesprek, als je het zeg maar afzet tegen goede zorg? Nou, bij zorg zijn er vaak meerdere keuzes te maken. Het is een beetje een grijze wereld soms. Wat goed en wat slecht is, is niet altijd op voorhand te voorspellen. Dus een keuze voor een behandeling is een keuze met risico, waarin de patiënt soms de ene patiënt andere voorkeuren heeft dan de ander. Dat zou je kunnen zeggen, dat is al een reden om die patiënt daarbij te betrekken en die preferenties van de patiënten een belangrijke rol te geven. We zien ook dat patiënten vervolgens zich beter gedragen als ze betrokken worden in die keuzes, die er betere informatie hebben. Dus ook zich ook constructiever opstellen tijdens het behandelproces. En last but not least, we zien eigenlijk ook dat mensen die beter geïnformeerd zijn, bijvoorbeeld artsen zelf, bij dezelfde aandoeningen eigenlijk vaak ook wat conservatievere behandelkeuzes maken. Dat wil zeggen dat ze minder invasief en minder dure, complexe behandelingen kiezen. En dat kan ook de kostenontwikkeling op de goede manier bijsturen. Ja, want daar gaat het natuurlijk ook om, hè? Om efficiëntie. Ja, ik denk dat die efficiëntie geboden kan worden hierdoor. Als mensen beter doorhebben wat voor risico's er allemaal aan een behandeling zitten. En dat die kansen op succes niet altijd zo mooi zijn als ze wel denken van tevoren. Maar we hebben ook gezien, bijvoorbeeld in Italië, dat shared decision kan leiden tot een enorme stijging van de kosten. Waar bijvoorbeeld na de introductie van shared decision making, of samen beslissen heet het in het Nederlands, ja, de keuze ontstond. Vrouwen konden kiezen voor keizersneden. En dat percentage steeg enorm. Op sommige regio's ruim boven de 50% in grote delen van Italië. En soms wel boven de 70%. Terwijl de standaard is echt tussen de 10 en de 15%. Nou, die extra kosten die waren ook toe te schrijven aan samen beslissen. Dus het is niet alleen maar een bezuinigingsmaatregel als je niet zeg maar oplet op de context waarin je dit allemaal organiseert. Maar ja, dan deze campagne. Hoe voorkom je dan dat het niet inderdaad inefficiënter juist wordt hierdoor? Nou ja, dat heeft alles te maken ook met wie bijvoorbeeld die taak krijgt. Hè. Als de huisarts een belangrijke rol krijgt, die heeft daar zelf in ieder geval geen financieel belang bij. Of die heeft geen productieaantallen te halen bijvoorbeeld. Als het gaat om keizersneders. Dus die huisarts zal daar heel anders in informeren, of in ieder geval anders in staan dan een belanghebbende, zou je kunnen zeggen. Maar je mag van andere artsen ook wel verwachten dat zij, ook al zijn ze belanghebbend, zeg maar toch die patiënt neutraal informeren. Nou, dat is niet altijd het geval, zoals ik net vertelde, maar vaak wel. En die context is in ieder geval zo. Ik zou zelf zeggen, ook kijkend naar het regeerakkoord wat we nu in ontwikkeling zien voorbij komen. Het misschien gewoon goed is om die financiële prikkels uit die productie te halen. En dan ontstaat er ruimte om belangeloos te adviseren. Dat is één. En dan hebben ze nog steeds wel tijd nodig. Hè? Dus, maar ja, die financiële prikkels eruit halen. Waar hebben we het dan over? Als we het hebben over een patiënt-dokter gesprek. Ja, dus nu is het zo dat bijvoorbeeld binnen ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven, hè, daar zijn die artsen dan deel van, dat die een financiële productieprikkel hebben afgesproken richting de leden. Dat zijn dan de gynaecologen bijvoorbeeld. Ja, en dat kan betekenen dat daar een productiedruk achter zit. En dat is overigens nog wel een beetje verschillend hoor tussen ziekenhuizen. Maar dat soort van productieprikkels, daar willen we graag vanaf, denk ik. We hebben het al vaker genoemd, de huisarts. Nou, we hebben er gelukkig eentje aan de lijn. Pieter Barnhorn, u bent huisarts. Als we het hebben over een goed gesprek voeren met de patiënt. Als ik in de spreekkamer zit en ik heb een probleem en de huisarts vraagt altijd mij als eerste dan van ja, wat vind je zelf een goede oplossing? Ik krijg er altijd enorme jeuk van. Ja, dat snap ik helemaal, die jeuk. Dat is ook volledig terecht. Dat is denk ik ook een beetje een vraag uit de oude doos. Wat denk je er zelf van? Ja. Dat is ook niet per se samen beslissen. Samen beslissen, dat is nog wel weer, dat is echt weer wat anders. Dat is duidelijk maken dat er keuzes zijn. Dat is duidelijk maken dat er nu een keuze gemaakt kunnen worden. En dat is mensen helpen bij die keuzes. Niet wat denk je er zelf van. En dat aansluitend op dat voorbeeld wat meneer net noemt van de gynaecologen daar in Italië. Ik weet niet zeker of dat nou samen beslissen is geweest. Ik ken het onderzoek niet in detail, maar het riekt een beetje naar het consumentenmodel. Ik informeer alleen maar en dan mag de patiënt beslissen. Dat is geen samen beslissen. Net zoals dat het ook geen dat paternalistische model van de dokter beslissen is ook geen samen beslissen. Het zit daartussen. Het is echt koordans. Het is echt een dans. Ja, want dat blijkt ook uit het onderzoek, hè, dat 7 op de 10 zorgverleners maakt van tevoren al een voorselectie van de behandelmogelijkheden. Ja. Ja, dat is ook wel logischer als je natuurlijk specialist bent. Hè? Dan kan je, om het even badinerend te zeggen, zo bedoel ik het niet, maar die specialisten luisteren nu toch niet, want die zijn hard aan het werk. Maar dan kan je een paar trucjes en daar kan je dan uit kiezen. Hè? Uit deze 3 trucs die je kan, mag u kiezen. Ik als huisarts zeg maar, heb natuurlijk een wat groter palet waar de mensen uit kunnen kiezen. Dus ik kan daar gewoon wat opener in staan. Dus ik heb het wat samen beslissen betreft wat makkelijker. Ja, want die zorgverleners, blijkt ook uit het onderzoek, die overschatten dus dat samen beslissen. Dat is een interessante, hè? Dat zij zelf dan het idee hebben van nou, we hebben samen dat besluit genomen. En dat de patiënt dan denkt, nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar dat is sowieso een thema. Daar doe ik ook onderzoek naar hoe ga je nou denken, doen en voelen als een dokter. Hoogmoed, hè, dat is sowieso een thema in de zorg. En dat zou er eens uit moeten. Maar dokters overschatten zichzelf in heel veel dingen. Maar ook in hun mate van samen beslissen. Dus daar is deze campagne is daar hartstikke goed voor. En ik hoop dat patiënten dokters bij de les houden op deze manier. Ja, want leg eens uit, een goed gesprek tussen een zorgverlener en een patiënt. Hoe verloopt die? Een goed gesprek, dat is dus echt een gesprek waarin je je medische expertise kunt inzetten. Dus je kunt die patiënt informeren. Er komt eerst een klacht, dan ga je vertellen, wat denk jij nou dat er dat voor diagnose bij zou kunnen passen? Of er een diagnose bij zou kunnen passen en wat dan? En dan is het geen rechte lijn naar een therapie. Nee, dan wordt het interessant. Want dan zijn er verschillende therapeutische mogelijkheden. En dan moet je dus vragen aan die patiënt. Wat zijn zijn waarden? Wat zijn zijn gedachten bij? Hoe ziet zijn leven eruit? Ik zeg het dan gewoon heel eenvoudig tegen mensen. Ik ben natuurlijk een expert op dat medische gebied. U bent een expert op uw leven. En dat moeten we met elkaar in evenwicht zien te brengen. Dat is geen vroom praatje. Dat is echt. Ik bedoel, als er keuzes zijn, dan moet je dat wel naast dat leven leggen van die patiënten. Waar het dan goed past. Wat er dan goed past. En dat is denk ik een goed gesprek. Ja. Xander Koolman, gezondheidseconoom. Ik hoor dit en ik denk tegelijkertijd, ja, dat kost wel extra tijd. Ja. Ik ben op het begin al heel blij met deze houding van de huisarts. Ik denk dat het heel voor de hand liggend is om die huisartsen daar een belangrijke rol in te geven. Niet altijd natuurlijk, maar dat hangt een beetje af van de keuze die voor ligt ook. Maar die huisarts die zal daarin extra taak krijgen. En ja, die huisartsen die hebben de afgelopen jaren al een paar extra taken gekregen. Ja, dus die tijd hebben ze niet. Nou ja, we werken aan het verkleinen van het aantal patiënten per normpraktijk. Maar dan moeten die huisartsen ook wel die normpraktijken daadwerkelijk verkleinen. En ja, ze kunnen natuurlijk ook zeggen van dat extra geld stop ik in mijn zak, dat is mooi. Dat zou jammer zijn, dan zijn ze eigenlijk niet in staat om dit soort extra taken allemaal waar te maken. Ja. Huisarts Pieter Barnhorn, ik hoorde u lachen. Ja. Nou ja, kijk, het kost wel extra tijd, maar daar moeten we volgens mij niet al te bang voor zijn. Je wil volgens mij twee dingen die daar belangrijk zijn. Je wil gewoon goede zorg leveren en dat die patiënten tevreden zijn en dat ze ook therapie trouw zijn en dat het gewoon goed gaat. Dus daar hoort samen beslissen ontegenzeggelijk bij. En het tweede is, wat ik toch ook wel uit eigen ervaring heb meegemaakt, is dat als je in dat eerste consult meer tijd besteed aan dat samen beslissen. Wat is nou de beste therapie voor u? Wat past er nou beter in uw leven? Dan krijg je minder ja-maar-consulten daarna. Dan komen mensen daar niet daarna nog van, ja, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ik wil toch die MRI van mijn knie. Dus ik denk eigenlijk, en ik dacht eigenlijk ook dat dat wel uit onderzoek gebleken was, dat het in de loop van de tijd wellicht tijd kan schelen. Want er komen reacties binnen via de Radio 1-app. Iemand die anoniem wil blijven, die zegt, ja, artsen denken dat ze goed communiceren en je laat hem meebeslissen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld voor een operatie te veel vragen stelt over mogelijke complicaties, dan word je toch als lastig en overdreven bang gezien. En mensen zoeken informatie zelf op en artsen kunnen daar toch slecht mee omgaan. Dat is helemaal waar. En dat is hartstikke goed dat deze persoon dat zegt. En dat moeten we blijven zeggen tegen de dokters. Ik zei het net al, bescheidenheid, dat is niet de sterkste deugd in de gezondheidszorg. En dat moet stoppen. Daar moet echt iets in veranderen. Dokters moeten van Olympus afkomen en praten met patiënten. Het is toch ook te gek voor woorden. Ik heb onderzoek gedaan naar klachten van patiënten. En hier klagen ze vaak over. Dat patiënten, de dokters komen nogal eens arrogant over. En dat kan echt niet meer. Dat kon vroeger ook al niet meer. Maar dit moet weer een nieuwe impuls zijn dat we dat gaan stoppen. En dat zelf informeren en zelf voorbereiden, dat is juist een van de adviezen, hè, voor patiënten. En dan krijg je geen eigenwijze patiënten. Daar moet je niet zo bang voor zijn als dokter. Dan krijg je goed geïnformeerde patiënten waar je een goed gesprek mee kan hebben. Ik ben er niet zo bang voor. Maar goed, ik ben ook huisarts. Hè? Dus ik ken die mensen al een heel aantal jaar. En ik vind het fijn dat ze goed zijn voorbereid. En ik ben er niet zo bang voor. En ik zie uit naar de goede gesprekken. En ik heb er ook een heleboel. Dank. Gezondheidseconoom Xander Kolman en huisarts Pieter Barnhorn. De woningen in de kleine Amersfoortse wijk Jericho zijn te tochtig en vochtig om nog te kunnen saneren. Om die reden geeft de woningbouwvereniging ze op en dat betekent slopen. En daar zijn de huidige bewoners op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Dat merkte verslaggever Roos Oosterbaan in ieder geval toen ze bewoners van deze Amersfoortse wijk vroeg hoe het nieuws was binnengekomen. Als een bom. Als een bom, ja. Nou, echt. En ze waren echt heel boos. Ik ben ook wel heel boos. Maar we zijn er ook nog niet, hè. We gaan echt tegen in protest. Jullie gaan protesteren? Ja, zeker. Want wat is jullie grootste bezwaar? Nou, we hebben voor 2 jaar terug moesten we allerlei papieren invullen. En zijn ze allemaal hier geweest. De buurt werd veranderd, vernieuwd. En dan één keer gisteravond moet je komen vergaderen. En zeggen, het wordt gesloopt. Dat kan gewoon niet. U had het niet zien aankomen? Nee, niemand. Niemand. Heeft u last van die vocht en die tocht? Iedereen heeft last van, maar het zijn ook houdere huizen. Je woont aan het water, dus je kan niet anders. Begrijpt u wel dat de gemeente dan iets wil, of de woningbouw? Van ja, we willen duurzamere huizen, want dat is ook de opdracht die we hebben. Deze huizen, nou ja, die voldoen daar echt voor geen kant aan. Maar ze moeten wel van andere mensen nieuwe woonruimte zoeken. 122 huizen. Dan moet ik ergens anders heen, maar waar moet ik heen? Ik ken niks anders dan deze buurt. Want weet je, ze nemen niet alleen je huis van je af, maar ze nemen alles van je af. Wat nemen ze dan van u af? Mijn kinderen, die wonen hier. Om de hoek? Ja. Om de hoek, eentje achter. Eén kleinkind hebben, komt ook op het hoek. Dat komt de hele dag heen en weer lopen. Ze maken een hoop dingen kapot. En dat realiseren ze zich niet. U staat hier ook even in de voortuin te kletsen? Ja, dat doen we altijd. Ja, we zullen wel zien wat er allemaal uitkomt. Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 66 jaar. 66? Dus ja. U was een van de eerste inwoners? Een van de eerste, ja. Ik ben hier geboren, dus steeds in hetzelfde huisje. Dus, nooit behoefte gehad om weg te gaan? Nee, ik heb het goed naar mijn zin, dus waarom zou ik dan weggaan? Nou, vanwege de tocht en het vochtprobleem. Nou, heb ik geen last van, hè? Oh, nee. Kijk, dat zeggen mensen altijd. Ik begrijp van de woningbouwvereniging, die zegt, er valt niet tegen aan te saneren. Het blijft gewoon een heel tochtig en vochtig huis. Ja, maar als je nou in 95 voor het laatst gerenoveerd hebt. Ja? Ze zijn in 2005 één keer om de goten te vernieuwen geweest. Ja, dus je zegt ze hadden niet veel eerder iets moeten doen. Dat bedoel ik. Wat vindt u ervan dat het hier weggaat? Nou, daar leer je op een gegeven moment wel vakken van, ja. Wie woont ernaast, de buurman, die aan de andere kant van het hek? Ja, ik woon hier, ik denk, vlak 34 jaar. Ook iedereen woont hier lang, heb ik het idee, of niet? Ja. Wat is dit voor soort wijk? Een sociale wijk. Dus wat dat betreft, en dat maak je in andere wijken, maak je dat tegenwoordig niet meer mee. Dat is iedereen een beetje op zijn eigen. En hier zijn we nog een beetje van de oude stempel. We zitten altijd lekker voor en iedereen die er langs komt, hoi. Hoe is het? We hebben ook sleutels van elkaar. We hebben ook sleutels. Als er wat is, een sleutel van de buurvrouw. Ik heb een sleutel van hem. Als er wat is, we helpen elkaar. Als hij een keer niet lekker is, brengen we eten naar hem toe. Of ik heb een pannetje nasi of macaroni over. Bert, moet je macaroni? Zo zijn wij. En s'avonds ook zitten we ook wel eens een potje bier achter te drinken. En dat krijg je straks niet meer. En dat vind ik heel erg. Ik praat erover door met hoogleraar stadsgeografie aan de TU Delft, Maarten van Ham. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gedwongen je woning uit moeten, dat is toch iets wat je zoveel mogelijk wil voorkomen? Als je de verhalen hoort van de mensen, dan is het voor de bewoners natuurlijk uitermate traumatisch dat de wijk waar die meneer geloof ik al 66 jaar woont, en een andere meneer ook al heel lang, dat die tegen de vlakte gaat. En ik denk dat voor de mensen vooral het sociale aspect van een wijk als Jericho heel, heel belangrijk is. Het is, het klinkt volgens mij, als ik zo naar die mensen luister, klinkt het wonen in deze wijk als echt hun thuis. Wonen bij familie, ook letterlijk. Kinderen en grootouders en kleinkinderen wonen bij elkaar om de hoek. Ja, een hele ingrijpende maatregel dus. Ik hoorde een meneer zeggen, er valt niet tegenaan te saneren. Waar ligt dat kantelpunt? Vanaf welk punt is een huis niet meer te redden? Nou, kijk, huizen zijn natuurlijk altijd te redden. Als je kijkt in oude binnensteden, ik woon zelf in Delft, de oude binnenstad van Delft. Maar alle steden met mooie oude binnensteden, daar staan natuurlijk huizen die soms honderden jaren oud zijn. En huizen zijn altijd te behouden. Maar op een gegeven moment moet je bij bijvoorbeeld die huizen uit de jaren 50 wel een keus maken. En als met de huidige techniek die er voorhanden is, het misschien wel meer kost om een huis energie neutraal te maken en weer up-to-date te maken dan dat het zou kosten om iets nieuws te bouwen, ja, dan is het niet meer economisch rendabel. Nee. En met dit type woning is het renoveren en ze echt naar deze tijd brengen met alle opgaven, gezondheid, hè, ik hoor vocht en ik hoor schimmel, maar ook qua energie, ja, is het bijna niet rendabel te doen. Want ik hoorde ook een bewoner zeggen, waarom is niet veel eerder begonnen met die renovatie, dan was dit niet nodig geweest? Nee, nou, ik ken natuurlijk niet specifiek de situatie, maar kijk, op een gegeven moment zijn woningen op. En woningen die heel erg kampen met vocht, met schimmelproblemen, maar ook met geluidproblemen van de buren. Dan is het financieel niet haalbaar om die te verbouwen en naar deze tijd te brengen. En ik denk dat bewoners ook in verschillende mate dat soort problemen ervaren. Want sommige mensen zullen zeggen, ja, ik hoor de buren af en toe als ze de trap oplopen of naar de wc gaan. En dat maakt me niet uit. Anderen hebben er misschien wel heel veel last van. Maar ik snap op zich de woningcorporatie en de gemeente, ik snap de beslissing op een gegeven moment te zeggen, het is klaar met deze woningen en we moeten iets alternatiefs gaan doen met deze wijk. Ja, want nu wordt gezegd, terugkeer naar deze wijk is een optie, kan niet worden gegarandeerd, is afhankelijk van het aanbod. Maar ja, het lijkt mij zo simpel dat als er 124 huizen worden gesloopt, waarom worden er niet 124 nieuwe huizen dan geplaatst? Nee, precies. Nou ja, ik heb me een beetje verdiept in deze zaken. Wat mij vooral verbaast is het totale gebrek aan perspectief voor deze mensen. Het is duidelijk een hele hechte wijk met allerlei vrienden, familieverbanden, grote sociale cohesie. En de mensen hebben gehoord dat hun woningen tegen de vlakte gaan over 5 tot 7 jaar. Er zijn geen heldere plannen voor nieuwbouw. Men weet niet wat er terugkomt in de wijk. En er is ook heel weinig bekend voor deze mensen over de mogelijke terugkeer. naar deze wijk. En dat zal de komende jaren tot ongelooflijk veel onrust gaan zorgen. Maar het kan er ook toe gaan leiden dat er bijvoorbeeld al mensen gaan verhuizen. En dat in de komende jaren daardoor ook die sociale verbanden in de wijk al wat wankelder gaan worden. Terwijl tegelijkertijd gemeentes en overheden juist willen dat we steeds meer voor elkaar gaan zorgen. Omdat de overheid op allerlei vlakken terugtreedt. En het is natuurlijk fantastisch als je hoort dat als de buurman ziek is of de buurvrouw slechte been, dat dan de buurtbewoners wat te eten komen brengen of boodschappen voor mensen doen. Maar waar hebben dus deze bewoners recht op? Wat zou u ze adviseren? Nou, wat ik de gemeente zou willen adviseren samen met de woningcorporatie is om... op zich is het geen slecht plan, zoals ik al zei, om op een gegeven moment te zeggen een wijk is op, daar gaan we aan werken. Maar je moet voor de bewoners wel een soort van sociaal plan ontwikkelen. En je moet zorgen dat die mensen perspectief hebben en dat ze niet de komende 7 jaar niet weten waar ze aan toe zijn. En de woningmarkt is zodanig krap en de wachtlijsten zijn zodanig lang momenteel, dat deze mensen niet makkelijk op een andere plek een woning zullen krijgen. En je wilt eigenlijk als je woningen gaat slopen en nieuw bouwen, dat mensen op zijn minst een even goede, maar het liefst natuurlijk een veel betere woning terugkrijgen, want deze woningen zijn slecht. Dat ze een betere woning terugkrijgen in een betere wijk en dat er bij voorkeur ook rekening wordt gehouden met die sociale verbanden, zodat ouders, grootouders en kleinkinderen weer bij elkaar in de buurt zouden kunnen wonen. En ik denk dat bewoners daar op zich geen recht op hebben. Ze hebben wel recht op een woning, dus er zal alternatieve woonruimte gezocht worden. Maar het lijkt me niet goed als deze mensen slechter af zijn nadat ze gedwongen hebben moeten verhuizen. Ja, want je hebt als woningbouwvereniging natuurlijk wel een zorgplicht naar deze mensen toe. Nee, absoluut. En die woningcorporatie die worstelt tegelijkertijd met lange wachtlijsten. En heel veel mensen die urgent een woning nodig hebben. En terugkeer naar deze wijk is natuurlijk wel mogelijk. Want je kunt natuurlijk opnieuw 124 woningen of zo terugbouwen. Alleen die woningen die teruggebouwd gaan worden, die zullen automatisch aanzienlijk duurder zijn qua huur. En misschien worden er ook al koopwoningen teruggebouwd voor een deel. Dus voor de huidige bewoners is het bijna per definitie te duur om terug te komen in deze wijk. En in de nieuwe woningen die gebouwd kunnen worden. En daar kun je wel van alles voor verzinnen. Je kunt mensen huurkorting geven voor een aantal jaar. Maar uiteindelijk zal een woningcorporatie toch ook uit de kosten moeten komen. Ja. Dus het terugkeer naar deze wijk voor iedereen, dat is meestal niet mogelijk in dit soort plannen. Maar op zijn minst moet er gezorgd worden dat mensen op een andere plek in de stad op een goede plek terechtkomen. Dank. Maarten van Ham, hoogleraar stadsgeografie aan de TU Delft. Can be no one. Cool and the Gang, Fresh. Hij begon zijn comedycarrière pas op 38-jarige leeftijd als een soort therapie voor een mislukte relatie. Is die therapie inmiddels al afgerond, Kees? Nou, er is nog weer een relatie kapot gegaan, dus ik moet weer een nieuwe carrière beginnen. Ik ga vragen of we extra zendtijd krijgen. Comedian Kees van Amstel, je bent hier dus al. Theo Maassen, horen we net, gaat in een theater in Haarlem optreden, waarbij hij alle coronamaatregelen gaat loslaten als een soort reactie op de mensenmassa bij de Formule 1. Heb je daar begrip voor? Ja, zo langzamerhand wel. De cultuursector en de theaters zijn zo netjes geweest. Ik zou durven zeggen, de theaters zijn het meest net geweest op de regels. En staan nog steeds achteraan. Dus ik ben wel blij dat er nu iets gebeurt, ja. Maar zou jij het ook doen? Ik ben zelf een beetje bezorgd nog. Ik heb twee ouders van 85, 86, weliswaar ingeënt. Maar dan kun je het toch nog krijgen. Dus ik ben nog een beetje voorzichtig. En je bent een bang jongetje, hè? Want daar gaat je voorstelling ook over. Gaan we straks over hebben. En er is weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Levi van Eck. Demissionair premier Rutte wist al op 23 juli dat minister van Nieuwenhuizen een baan als lobbyist in de energiesector had aangenomen. Kamerleden en staatsrechtexperts vragen zich af waarom hij niet meteen als minister liet aftreden, meldt Nieuwsuur. Ze vertrok pas een paar weken later, op 31 augustus. In Venlo is een explosief in een auto onschadelijk gemaakt. De auto was afgelopen nacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland en werd in een woonwijk in Venlo achtergelaten. Daarom moesten vanmorgen tientallen mensen hun huis verlaten. Ze mogen nu weer naar huis. Het OM eist 8 jaar cel tegen een man van 59 uit Baarn voor de roof van 2 schilderijen vorig jaar. Hij zou uit het hofje van mevrouw Van Aarden in Leerdam een werk van Frans Hals hebben gestolen. En ook nam hij volgens justitie een schilderij van Vincent van Gogh mee uit het Singermuseum in Laren. En huurders staan vaker rood en betalen vaker te laat hun rekeningen dan mensen met een koopwoning, meldt de Rabobank na onderzoek. Daarnaast blijkt uit onderzoek van ING dat huurders samenwonen en het krijgen van kinderen vaker uitstellen, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Dankjewel. Gaan we naar Robert Vriesen voor de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files nu in het midden en zuiden van het land. En bovendien vallen er een paar buien. Het zwaartepunt ligt nu bij Nijmegen en Arnhem. En dat zien we ook terug op de weg. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baarn en Voorthuizen 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur vertraging nog. Ruim een half uur extra bij je onderweg op de A2. Dat is heel leuk als mijn scherm meewerkt. Maar ik ga verder even met de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Tussen Den Oever en Kornwerderzand 10 kilometer door de werkzaamheden daar. 40 minuten vertraging. En de A2 is weer terug in mijn scherm. Vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij Duiven 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. En bijna een uur extra heb je nodig om over de A27 vanuit Utrecht naar Breda te rijden. Want er staat 10 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Het spreekuur. Vandaag met huisarts Shakib Sana uit Rotterdam, Delfshaven. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Dat was een grote, diepe zucht. Diepe zucht? Oh, nee hoor, nee, het was juist mooi dat het begint. Oh, misschien dat was het zucht van, hey, het begint zo. Ja, fijn. Eerste vraag van Refaya. Ik ben 2 keer met Pfizer gevaccineerd. De laatste keer was op 12 juli. En nu heb ik toch corona gekregen en ik ben hersteld. Maar hoe goed ben ik nu beschermd? Moet ik in de herfst een boostershot halen? Heel goede vraag en het houdt op dit moment ook heel veel mensen bezig. Ook waarschijnlijk, misschien gaat de gezondheidsraad zich ook daarover buigen, over aan welke groepen ga je die boostervaccinatie geven. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die ook na 2 vaccinaties niet genoeg antistoffen aanmaken. En dus dat zou gewoon daarmee samenhangen. Ik weet ook niet wat voor voorgeschiedenis zij heeft, of ze nog andere onderliggende aandoeningen heeft waardoor zij dus minder antistoffen aanmaakt. Dat is lastig om te zeggen, maar gezondheidsraad gaat, als het goed is, binnenkort zich over dit onderwerp buigen, ook om het land om ons heen. Bijvoorbeeld ook in Israël zijn ze begonnen om 1/3 prik aan mensen aan te bieden. Dat is een goede vraag. En dan een vraag van Colin. We weten als geen ander dat gevaccineerden ook ziek kunnen worden en nog belangrijker anderen kunnen besmetten. Als er straks weer evenementen worden georganiseerd en je naar een café wil, concertje, bioscoop en je bent niet gevaccineerd, dan is dus de kans aanwezig dat je corona kunt oplopen van een gevaccineerde. Waarom hoeven gevaccineerden zich niet meer te laten testen als straks weer van alles mag? Nou, ik denk dat het een hele goede vraag, maar ook eigenlijk misschien ook echt een politieke vraag. Mm. Want ik vind dat je, er zijn recent ook een onderzoek verschenen ergens dat mensen die dubbel gevaccineerd zijn, 50% beschermd zijn. En met andere woorden, zij kunnen alsnog corona oplopen en corona kunnen ze ook aan andere mensen doorgeven. Het is wel zo dat ik eigenlijk kijk in de analogie van op het moment dat je gevaccineerd bent, dan idee is dat je minder ziek wordt. En als je minder ziek wordt, ben je sneller hersteld, dan verspreid je ook minder virussen. Maar ik begrijp wel dat het gewoon eigenlijk zeg je van oké, maar ik kan in de massagroep kan ik niet onderscheiden wie wel of niet gevaccineerd is. Waarom mag de ene groep wel testen en de andere groep niet? Ik denk dat uiteindelijk, kijk, we moeten wel een keer de samenleving gewoon opengooien en we kunnen niet gewoon met continu iedereen blijven testen, want anders kan je net zo goed niet vaccineren. Dus ik denk dat het heeft mee te maken heeft dat je mensen die gevaccineerd zijn, dat is het eerlijke verhaal, dat die ook als ze ziek worden, dat die mensen waarschijnlijk ook een analogie van eerdere vaccinaties minder stoffen weer sneller hersteld zijn, waar ze misschien minder stoffen ook weer uitscheiden. Ja. En dan een vraag vanuit het nieuws. Het LUMC, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool deden onderzoek onder vaccinatieweigeraars. Komen tot de conclusie dat de overheid met een late startcampagne te veel ruimte gaf aan twijfel over het vaccin en het vaccineren. Ja, dat is wel een hele terechte vraag. Hè? Van als die periode korter was geweest, hadden mensen minder kunnen twijfelen. Onze luisteraars zijn goed politiek geëngageerd, vind ik vandaag, in de vragen. En het is ook een hele, ja, het is eigenlijk ook een hele duidelijke vraag. En wij hebben ook zeker ook met internist Robin Peters hebben wij ook daarover op aangewezen vanaf in begin april. Niet gelijk lopen van vaccinatieprogramma voor alle lagen van de bevolking heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat je gewoon toch ruimte hebt gelaten voor bijvoorbeeld eigen leven leiden van bijwerking, eigen leven leiden van desinformatie. En daarin hebben ze wel gelijk in. Gewoon als je kijk, in die vaccinweigeraars zijn niet alleen maar mensen die pertinent vaccin weigeren en overtuigde weigeraars zijn, maar ook heel veel twijfelaars zitten erin. En van die twijfelaars zijn ook mensen die in de loop van de afgelopen maanden toch een vaccin komen halen. Maar als mensen er waren die al twijfels over hadden en op een gegeven moment door die ruimte wat er ontstond en door het nieuws over de bijwerkingen wat in de media werd ook lang en breed uitgemeten, nou, dan werd die mensen een twijfel alleen maar versterkt. En dat heeft wel ervoor gezorgd dat die tijd heeft ervoor dat mensen die vaccinweigeraars of de twijfelaars verder een overtuiging zijn geraakt hierin. Daar ben ik wel zeker mee eens. Tot slot, Kees, heb jij nog een vraag? Pak je kans, hè? Nee hoor, maar ik begreep toch als mensen nu het virus gehad hebben, dat ze dan veel beter beschermd zijn. Dus dat die derde booster shot niet meer nodig is. De derde booster shot. Nou kijk, je hebt te maken. Ja, dat is een goeie. Gewoon dubbel eigenlijk. Het is een dubbele. Bijna zo'n pleonasme is het. Maar je hebt een die derde booster is wel nodig voor mensen, denk ik, gewoon die niet genoeg antistoffen aanmaken. Of van een bepaalde leeftijd waarschijnlijk, waarbij de antistof aanmaak wel lager wordt. En dan kun je, natuurlijk heb je altijd, bouw je een soort geheugencellen op. Die zijn altijd aanwezig. Maar als die antistoffen ook dalen, dan zou het kunnen gewoon zijn dat je niet sneller reageert op de virus, mocht je daar een aanraking mee komen. En of we in Nederland iedereen gaan vaccineren met een derde prik, dat is maar de vraag of je gaat alleen bepaalde groepen doen. Want in Nederland zijn er 700.000 mensen die eigenlijk niet genoeg antistoffen aanmaken en die gewoon continu at risk zijn, die mensen. Goeie vraag, Kees. En 90%, ja goed, zeker goede vraag. 90% van mensen die op dit moment in het ziekenhuis liggen vanwege corona zijn niet gevaccineerd en 10% zijn andere mensen. Misschien ook belangrijk om dan eigenlijk te kijken van die mensen die in een ziekenhuis liggen, die gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn, wie zijn die groep eigenlijk? Want wij hebben ook een tijdje geleden gehad en 50% zijn mensen met migratieachtergrond, maar ik ben geïnteresseerd in die andere 50%. Ik ben geïnteresseerd in onderliggende aandoeningen of lijden. Wat maakt eruit dat die mensen op een gegeven moment toch sneller ziek worden? En kunnen we dan ook een gerichte vaccinatieprogramma gaan starten voor die groep? Dank. Huisarts Shakir Sana uit Rotterdam-Delfshaven. Hey, kijk. Ja, dank. Ja, Kees van Amstel zit hier in de studio. Want het cultuurseizoen is weer geopend. En daarom kijken we iedere dag in Blokkend van Vooruit met artiesten. Wat gaan ze zelf doen? Waar kijken ze naar uit? En vandaag met een man dus, die volgens NRC, zelfs wanneer hij geen grap vertelt, boeiend is om naar te luisteren. Nou, dat zullen we nog wel zien. Cabaretier en comedian. Comedian, cabaretier, wat zeg je zelf? Ja, ik kom uit de stand-up comedy hoek en dan voel je nog meer comedian dan cabaretier. Maar zo gauw het wat meer een mooi theatraal iets wordt met decor, niet alleen maar een microfoon en een spotje erop, dan heet het ineens cabaret in Nederland. Is dat het verschil inderdaad, met een decor? Ja, cabaret is gewoon wat ruimere term. Stand-up comedy is gewoon iemand achter de microfoon die vertelt verhalen en grappen. Maar cabaret is gewoon wat ruimer. Mensen hebben ook muziek. Nou, dat hoort niet bij stand-up comedy. Maar als gauw de muziek bij komt, wat meer decor, wat mooier licht enzovoort, dan heet het ineens cabaret in Nederland. Maar soms is er ook nul verschil. Dus jij staat met slecht licht en een microfoon op een podium. En dat doe je sinds je 38ste. Als therapie voor een mislukte relatie. Dat moet je even uitleggen. Nou, ik was toen een beetje ongelukkig en ik dacht, wat moet ik? En ik ging eigenlijk nooit naar cabaret, maar ik had stand-up comedy gezien in Engeland en Amerika. En dat vond ik fascinerend, dat er in een klein zaaltje, vaak of een kelder in New York, je hebt dat de comedy cellar, in Londen heb je de comedy store. En daar zag ik een man toen en die hield 400 dronken Engelsen rustig met grappen en verhalen. En best pittige onderwerpen. Ja, dat vond ik fascinerend. Dat wil ik één keer proberen. En toen ben ik naar Toemler gegaan en daar werd ik tot mijn verbazing aangenomen. Tot je verbazing? Want zelf was je niet zo overtuigd. Nou, je moet dan auditie doen bij Comedy Train. En ja, dan zit in de zaal Theo Maassen, Najib Amhali, Mark-Marie Huijbrechts, Jan-Jaap van der Wal, Sanne Wallis de Vriend. Nou, de hele top van de cabaretwereld zit jou dan te bekijken. Dus ik denk, nou ja, ik heb nul opleiding, ik heb 10 keer opgetreden. Ik moest auditie doen samen met Daniel Arends, allemaal jongens van de Kleinkunstacademie. En ik had nul. En ik werd toch aangenomen. Dus vandaar de verbazing. Ik zou ontzettend zenuwachtig zijn. Dat was ik ook. Ik wil trouwens nog één ding zeggen. Ja? Want voor het nieuws was Theo Maassen die actie doet. Ja, ik kan nu stoer zeggen, dat doe ik ook. Maar ik heb gewoon een vaste lijst met theaters. En ook al zou ik het willen, de theaters bepalen dat beleid. Dus, daar heb je geen invloed op. Ik zou heel graag willen dat de mensen dichter op elkaar mogen zitten. Zeker als ze ingeënt zijn. Ik vind ook dat het met die pas zou moeten mogen. Want een voorwaarde voor een harde lach is als mensen, hoe dichter ze bij elkaar zitten, hoe beter de lach is. Daarom werkt nu dat uit elkaar zitten. Ik heb het gisteren gedaan in Zevenbergen. En daar zaten mensen 1,5 meter. En toch moesten ze nog hard lachen. Nou, dat is echt een prestatie. Want het heeft puur te maken dus met dichter bij elkaar zitten, dat je harder durft te lachen. Nou, mensen, als zo gauw ze de afstand horen zichzelf lachen. Als je tussen een lachende menigte zit, en dat gebeurt gelukkig vaak genoeg bij mij, dan ben je meer bewust van, oh, ik zit te lachen. Ja. Het is net alsof je danst op een lege dansvloer. Of ben je heel erg bewust van je bewegingen? Dit vind ik de perfecte vergelijking. Oh, alsjeblieft. Je hebt vanuit twee verschillende werelden kunnen meemaken wat corona doet met jou als mens en met je omgeving. Want je zit in de cabaretwereld, in de comedywereld, maar je zit ook in de onderwijswereld. Ja, maandag en dinsdag geef ik nog les. En alle artiesten zeggen, stop daar nou eens mee. Maar het geeft mij toch, ja, ik blijf met één been in de maatschappij zijn, om het mooi te zeggen. Ik vind het ook stiekem wel leuk. En waar heb jij de meeste frustratie gevoeld? In welke van die twee werelden? Nou, in coronatijd was het wel de theater natuurlijk. We mochten helemaal niets. En theaters mochten dan 30 man en deden het keurig. Ik kan niet anders zeggen, deden het keurig en we mochten helemaal niets. Ja, en op scholen, dat online les is natuurlijk ook raar. Je zit tegen je laptop te praten. Ja. En vaak wilden die leerlingen dan de camera's niet aandoen. Dus dan zit je letterlijk tegen je Windows-scherm te praten en je hoopt maar dat ze luisteren. En af en toe dwing je nog een antwoord af. Maar ja, dan voel je wel erg alleen. Je haalt inspiratie uit de klas. Kijk, er veranderen natuurlijk wel een paar dingen op school. Als ik, om je een voorbeeld te geven, als ik vroeger moest bellen met ouders, hè, voor de ouderavond, dan ging het ongeveer zo. Hè. Dan was het met mevrouw de Vries. Mevrouw de Vries, u spreekt met Kees van Amstel. Ik ben de klasdocent van uw zoon. Bent u van plan morgen op de ouderavond te komen? Oh, we zijn het strookje helemaal vergeten. Ik geef het morgen mee met hem, hoor. Ja, we komen zeker. Bedankt voor je aandacht. Maar als ik tegenwoordig bel en er wordt opgenomen, dan hoor ik dit. Hallo. U spreekt met Kees van Amstel. Ik ben de klassendocent van uw dochter. Spreek met een van de ouders. Hallo. Het gaat over de ouderavond. Bent u van plan op de ouderavond te komen? Hallo. Can I speak to Sulille? It's about the parent night. Sorry. Hallo, met je leraar, met je klasdocent. Hey, meester. Hey, kun jij misschien aan je vader vragen of je van plan is om de ouderavond te komen? Mijn vader? Dat is mijn moeder. Je moeder. Ja, dus je haalt inspiratie uit de klas. Wat heb je aan je comedy, zeg maar, omgekeerd? Wat heb je aan de comedy in de klas? Nou, je moet niet te leuk willen doen. Het moet spontaan ontstaan. Ik heb wel eens de fout gemaakt dat ik een paar grappen ging proberen in een klas. En dan kijken ze je aan van, waar ben je mee bezig? Ga je nou grappen maken? We hebben net een serieus stuk. Dus dat doe ik niet. Het moet ontstaan en af en toe kun je wel eens wat redden met een grap. Maar je moet ook oppassen. Kijk, bij stand-up comedy, bijvoorbeeld in Toom, daar moet je wel eens een heckler, iemand die jou lastig valt, even flink pam op zijn sodemieter geven. Maar ja, dat mag je weer niet in de klas. Je mag dan niet te cynisch zijn, want dan wordt dat veel te hard. En dan zit je bij je directeur een uur later. Oh ja. En andersom, ja, mijn eerste programma wilde ik niet de leraar zijn. In de tweede heb ik toen een kwartiertje gedaan van de hele show, van 1 uur 3 kwartier. En dat vonden mensen eigenlijk het leukste kwartier. En nu is het eigenlijk, ja, gaandeweg de try-outs werd het, ja, ik ga met leerlingen naar een concentratiekamp, omdat ze dan moeten leren over nou ja, discriminatie en de polarisatie. Nou ja, en die hele reis, dat is de rode lijn en dat gaat allemaal mis. Dus, ja, want ik las in de recensies, het heeft een rode draad, je voorstelling. Ja. Gefeliciteerd. In één zin, wat is de rode draad? Nou, ja, er zijn meerdere thema's. Dat is als je bij cabaret het thema, dat zijn altijd van die hele zware onderwerpen. Enerzijds heb ik het onderwerp van, ja, wat kan ik eigenlijk betekenen nog in de klas? Heb ik nog überhaupt nog invloed? Aan de andere kant zat Black Lives Matter eigenlijk avant la lettre al in mijn voorstelling. Want ik merk dat mijn leerlingen in de klas meer uit elkaar gaan. Daar zitten de Turken, daar de Marokkanen, daar de Hindoestanen, daar de Witte, daar de... En ik had gedacht dat deze generatie juist meer naar elkaar toe zou groeien. Ze zijn het gewend enzovoort. En ja, ik merk het andersom. Nou ja, ik ga dat met heel veel grappen en situatie. Is dat een soort rode draad door de voorstellingen? Dankjewel, Kees van Amstel. En vanavond is Kees te zien in Theater Trefpunt in Warmond. Laatste tickets van een bang jongetje dat hele enge dingen doet. Te koop via de site keesvanamstel.com. You woke me up, deep in too long and it started to dawn. Douwe Bob, you don't have to stay. Fietsen in Nederland is minder veilig dan gedacht. Volgens politiecijfers raakten in 2019 ongeveer 14.000 fietsers zwaar gewond door een fietsongeluk. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er dit jaar maar liefst 50.000 fietsers zwaar gewond zijn geraakt. En dat blijkt uit een nieuwe telmethode van Kenniscentrum Veiligheid NL en Trouw schrijft erover. Ik praat erover verder met Martijn van Es van de Fietsersbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is dat voor nieuwe telmethode? Nou, zoals je al zei, de normale telling die gaat eigenlijk uit van ongelukken waar de politie bij komt of waar mensen echt opgenomen worden in het ziekenhuis. Nou, gelukkig is het zo dat dat niet altijd hoeft. Soms mag je ook meteen weer weg. Deze nieuwe methode die gaat eigenlijk uit van de spoedeisende hulp. Dus als je daar binnenkomt, dan word je geteld. En ook als een ambulance je onderweg bijvoorbeeld verbindt, dan wordt dat ook geteld. Maar ja, dan kom je dus wel op veel hogere getallen uit. Ja, dus even concreet. Als ik word aangereden en ik breek mijn arm en er komt geen politie bij, dan wordt dat in het nieuwe systeem wel geteld en in het oude systeem niet. Dat klopt. Wat betekent dit nou voor de veiligheid van fietsen? Moeten we daar nu heel anders naar gaan kijken? Nou, het is wel iets waardoor je anders naar veiligheid gaat kijken. Het wil niet zeggen dat overigens dat het nou superveel onveiliger is geworden. Het is gewoon die cijfers, dat gaat ook om ongelukken die misschien wat makkelijker te verhelpen zijn, de grotere cijfers. Maar het is wel iets waarmee je door zo'n nieuwe telling veel beter kan kijken van hoe je het verkeersveiliger kunt maken. Omdat we veel meer data hebben. We weten bijvoorbeeld doordat ambulancecijfers, daar staat precies in waar de ongevallen gebeuren. Dat weten we niet bij die ziekenhuisopname. Daar kunnen hele mooie goede beelden uitkomen waar het alles veiliger kan en zou moeten. En wat kan veiliger? Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld dat uit de gegevens is gekomen is dat in Friesland de stoepranden veel te steil waren, waardoor mensen vaak daarmee in botsing kwamen en een eenzijdig ongeval hadden. Terwijl, ja, als je die afschuint, zoals heel veel gemeenten al doet, dus wat schuiner maakt, dan hoef je daar niet meer bij te vallen. Nou, als je dat soort inzichten hierdoor kan verwerven, dan kun je daar echt als gemeente bijvoorbeeld hele mooie dingen mee doen, waardoor het veiliger wordt op straat. Ja, daarnaast zien we steeds meer elektrische fietsen en bakfietsen, allemaal op de fietspaden. Ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft op de fietsveiligheid. Dat is zeker, heeft dat invloed. Vooral ook omdat in heel veel steden, daar is eigenlijk al jarenlang heel weinig aan fietspaden gebeurd. Die zijn nog steeds even smal als vroeger. En naarmate daar meer fietsen op komen, want we zijn met z'n allen veel meer gaan fietsen en inderdaad ook met elektrische fietsen, hebben ook steeds meer ruimte nodig. Kan het dus inderdaad zijn dat daar ook onveiligheid doorstaat. En dat kun je ook nu opsporen door deze telmethode. Ja, er zijn dus verschillende factoren die beter zouden kunnen. Maar educatie, kinderen nog beter leren om voor bepaalde dingen uit te kijken? Dat is zeker een punt. Kinderen moet je inderdaad goed leren om goed te gedragen in het verkeer. Maar ook bijvoorbeeld senioren die net op een e-bike zitten, die eigenlijk nog niet zo goed weten hoe zo'n fiets werkt. Iets meer voorlichting geven, dat zou zeker kunnen helpen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je de straten inricht voor het gebruik. Dus voor heel veel fietsen en ook voor die e-bikes. Ja, iemand reageert via de Radio 1-app. Ik vind een gebroken arm nog niet echt zwaar gewond. Ja, nee, nou, dat zijn dus inderdaad dat zijn echt de definities die daar kun je over twisten. Ja. Het wordt als zwaar gewond gezien. Precies, in het nieuwe systeem. Dank daarvoor. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen hier op NPO Radio 1, het NOS-journaal van 4 uur. Daarna 1 vandaag met Roos Mogré. Daarin gaat het over de politieke antenne van de Oranjes, of juist het gebrek daaraan. En morgen en maandag is er ook weer een medisch spreekuur. Je kunt alvast je vragen insturen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En onze huisartsen geven dan antwoord. Dank voor het luisteren vandaag en een hele fijne vrijdag. Avrotros, de omroep voor ons.